गीता ने पहले आरंभ में शरीर और शरीरी इसका ही विवेचन किया है। 11 से 30 तक दूसरे अध्याय में आरंभ में ये विभाग बताया है। तो शरीर और शरीरी, शरीर धारण करने वाला चेतन और शरीर जड़, सत और असत, नित्य और अनित्य, नाशवान और अविनाशी, ये विवेचन किया है। तो इसका तात्पर्य क्या है कि साधना होती है, वो साधना ज्ञान योग और कर्म योग और भक्ति योग तीन है। तीन में जो साधना है वो पहले ज्ञान योग की बात बताई है, इसके बाद ऐसा ते गीता सांख्य बुद्धि योग है, फिर योग के विषय में कहा, तो सांख योग कर्म योग दो विषय का, फिर भक्ति योग का है। तो दो विभाग है, एक चेतन विभाग एक जड़ विभाग है। इस जड़ विभाग में स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर शरीर आ जाते हैं, शरीर सब आ जाते हैं, अंत मंत्री में देहा, देह जितने सब इसमें आ जाते हैं, और देह जितने देह ही है वो अलग आ जाता है। इसको भगवान ने अगाड़ी देही को परा प्रकृति बताया अपना, और इसको भौतिक को परा अपरा बताया, परा भूमि अपरा इतस्तम में पराम जीव होता, जीव वो परा है, श्रेष्ठ प्रकृति। तो साधना जो की जाती है उसमें दो विभाग है, एक ज्ञान योग कर्म योग है, एक भक्ति योग है। एक विशेष बात है, विशेष मान कर्मयोग और ज्ञान योग है, ये समकक्ष है गीता के अनुसार से, एक नई बात है ये। इस बात के भगवान ने दो निष्ठा को लौकिक बताया, लोकेश्वर विधा निष्ठा पूरा प्रभुता मयान विविधा निष्ठा है, ज्ञान योगिन संख्या नाम कर्म योगिन योगी नाम। तो ये लोके दो द्वाव्य पुरुष हो लोके क्षर साक्षर है, उसे एक क्षर एक अक्षर, एक विनाशी एक अविनाशी, ये सब लौकिक है। उत्तम पुरुष तो अन्य, और परमात्मा अलौकिक है, परमात्मा अलौकिक है, ये दो लौकिक है। तो लौकिक में दो विभाग है, एक शरीर है एक शरीरी, दो हुए। तो शरीरी है उसको लेकर तो है ज्ञान योग, और शरीर को लेकर के है कर्मयोग। मानो कर्मयोग में भौतिक श्रेष्ठता होते, कर्मयोग में भौतिक चीजें है, मानो शरीर है, इंद्रियां है, मन बुद्धि है, ये पदार्थ है जितने, ये सब के सब भौतिक चीज है। तो ये साधना कर्मयोग की हुई, जिसमें कि दूसरों के हित के लिए काम करना, मनुष्य अपने लिए जो काम करता है वो गलती करता है, कर्मों को अपने लिए, पदार्थों को अपने के लिए। तो ये एक मार्मिक बात गीता की है। मार्मिक क्या है कि जो भौतिक चीजों से क्या अपनी उन्नति कैसे होगी, भौतिक चीजों से, क्योंकि भौतिक चीजें हैं ये परमात्मा की प्राप्ति की साधना नहीं है, असत चीजों का त्याग साधना है। और जब मन बुद्धि इंद्रियों को शरीर को परमात्मा की प्राप्ति में साधन लगाएंगे तो ये नहीं लगेंगे, क्योंकि ये है भौतिक चीज, भौतिक नाशवान। तो मन बुद्धि के द्वारा इंद्रियों के द्वारा परमात्मा की प्राप्ति करेंगे ये नहीं होगा, ये है सेवा के लिए, संसार की सेवा के लिए। तो कर्मयोग के लिए ये मन बुद्धि इंद्रियां शरीर सब कर्मयोग में काम आवेंगी, ज्ञान योग में काम नहीं आवेगी। ज्ञान योग में विवेक काम आवेगा, विवेक सत असत का, तो असत का त्याग करेगा तो असत के द्वारा सत की प्राप्ति नहीं होती, असत के त्याग के द्वारा सत की प्राप्ति होती है। और असत के द्वारा प्राप्ति हो गए ये संभव नहीं है, मन इंद्रियों के द्वारा आध्यात्म उन्नति नहीं होगी। आध्यात्म उन्नति होगी विवेक के द्वारा, तो असत का त्याग करने से होगा। तो दो विभाग है, एक शरीर है एक शरीर ही है। तो शरीर ही है वो है परमात्मा की परा प्रकृति, श्रेष्ठ प्रकृति चेतन, और अपरा प्रकृति है जड़ भूमि आठ प्रकार की। तो ये जड़ प्रकृति है, तो जड़ प्रकृति के द्वारा जो किया जाए उन्नति, उसमें मन बुद्धि इंद्रियां शरीर और पदार्थ ये दूसरों की सेवा के लिए है। तो ये जो हमारे को मिली है केवल सेवा के लिए ही मिली है, अपने लिए नहीं मिली है। ये शरीर को अपने लिए मानना, इंद्रियों को अपने लिए मानना, मन बुद्धि को अपने लिए मानना, ये गलती है। ये अपने लिए नहीं है, ये सेवा के लिए है, दूसरों के लिए ही है। अपने को मिली है ना, अपने से छूट जाएगी तो ये केवल अपना कल्याण करने के लिए भगवान दी है, तो दूसरों की सेवा के लिए ही है। इस बात को ठीक समझने से निष्काम भाव स्वतः होगा, नहीं तो कामना का त्याग करना पड़ेगा। त्याग क्या कहेगा, हमारा हक ही नहीं लगता कामना पर, कि कामना है भौतिक चीज की, मान की, बढ़ाई की, आदर की, सत्कार की, पदार्थों की जो इच्छा है, ये सब किसी भौतिक है। तो इसका कामना का त्याग करो, कामना का त्याग कठिन हो रहा है। क्यों कठिन हो रहा है, कि जो शरीर है हमारे तीनों शरीर भी जिस धातु के है उसी धातु के संसार है, और संसार जिस धातु का उस संसार हमारा शरीर बना हुआ है। तो शरीर को अपना मान करके कामना का त्याग करते हैं, ये बहुत कठिन पड़ता है। बातें तो बनाई जा सकती, परंतु कठिन पड़ता है। और इनको ये अगर विभाग मान लिया जाए कि शरीर भी हमारा नहीं है, शरीर मैं नहीं हूँ, शरीर मेरा नहीं है, और शरीर मेरे लिए नहीं है, ये तीन बात पहले मान ली जाए तो साधु सूम हो जाएगा। कामना करना हमारी वास्तव में क्या है, कि हमारी गलती है। कामना का त्याग तो स्वतः होना चाहिए, क्यों, कामना होती है मान भी बढ़ाई की, आदर की, सत्कार की, स्वास्थ्य की, एक ही कामना होती है। तो कामना भौतिक पदार्थों की होती है, तो भौतिक पदार्थ के साथ में अपने शरीर को अपना मान लेंगे और कामना त्याग कैसे त्याग होगा। शरीर के लिए अन्न की, जल की, वस्तु की, वस्त्र की, औषध की, इनकी जरूरत शरीर के लिए होती है, और शरीर के लिए होती है उसका कामना कैसे त्याग किया जाए। तो विभाग ही पहले मान लिया जाए कि ये भौतिक विभाग ही अलग है, इनके द्वारा तो सेवा ही करना है, क्यों, संसार की सेवा में भौतिक पदार्थ नहीं होती है, और शरीर से होती है, मन और इंद्रियां से होती है। तो ये मन इंद्रियां आदि सेवा में लगाना है, ये तो सजातीय था, और मन बुद्धि को परमात्मा में लगाना का आत्मा में लगाना है, ये विजातीयता है। मन और इंद्रियों की जाति है ये असत है, ये जाति है प्रकृति की, और प्रकृति के परिवर्तनशील और स्वयं अपरिवर्तनशील, और परमात्मा तो अवर्तन है ही। तो इसके द्वारा आध्यात्मिक उन्नति नहीं होती, इसके द्वारा तो कर्मयोग ही होता है ठीक तरह से। तो ये भौतिक विभाग अपना नहीं है, शरीर भी अपना नहीं है, मन भी अपना नहीं है, इंद्रिया अपनी नहीं है। आपका संबंध परमात्मा के साथ है, और शरीर का संबंध संसार के साथ है। तो संसारी चीजों को संसार की मानने से निष्काम भाव आपसा भी होगा, क्योंकि जड़ चीज की कामना रखनी आपकी जाति की बात नहीं है। कामना करना ही विवाद भी है, कामना करना खराब नियत है, कि जड़ के द्वारा आप चाहते हो, जड़ के द्वारा आपकी उन्नति कैसे होगी। जड़ साधन नहीं, जड़ तो सेवा करने के लिए है। तो मन परमात्मा लगा दें तो क्या मन की आपकी परमात्मा की एक जात है, मन की बुद्धि की जाति एक नहीं है। आप अचेतन, परमात्मा महान चेतन, तो आप में मन बुद्धि लगा कर आध्यात्म बुद्धि नहीं करो, किंतु उनका त्याग करना तो असत के द्वारा सत की प्राप्ति नहीं होती, असत के त्याग से सत की प्राप्ति होती है। त्यागा शांति दानंतरम, तो पदार्थों की कामना अपना करना ये गलती है। हमारे तक कोई चीज पहुंचती नहीं, आप स्वयं चेतन हो, चेतन तक कोई चीज पहुंचती, चेतन पहुंचती जड़ तक ही, तो जड़ विभाग में है तो उसमें कामना में क्यों करें, ये तो जड़ विभाग की है, तो अपना जड़ विभाग है इसका त्याग करो। तो जड़ विभाग के द्वारा संसार की सेवा करना ये कर्मयोग हो गया, और विचार के द्वारा जड़ से अपने ऊंचा उठा दिया तो ये ज्ञान योग हो गया। मन जड़ चेतन के दोनों में, जड़ का त्याग करो तो ज्ञान योग हो गया, जड़ के द्वारा करो तो कर्मयोग हो गया। तो कर्मयोग होता है तो कर्म योग में दो विभाग, एक कर्म है ये योग है, तो कर्म है ये तो भौतिक है, योग है ये त्याग है। समत्वम योग उचित है, सम परमात्मा का स्वरूप है, तो समता कब होगी, यदि सिद्धि असिद्धि में सम और समता होगी तो सिद्धि असिद्धि में सम कब रहेंगे, कि जब शरीर को आप अपना नहीं मानोगे तो सिद्धि में सम रहोगे। शरीर को जब तक अपना मानोगे, चाहे स्थूल को चाहे सूक्ष्म चाहे कारण को अपना मानोगे, तब तक सिद्धि नहीं होगी, और कामना का त्याग कर सकोगे नहीं, क्योंकि कामना जो चीज जड़ चीज की, जड़ चीज को आपने अपनाया है तो जड़ चीज के त्याग कैसे करोगे। इस वास्ते ये जड़ चीज विभाग सेवा के लिए है, सबका सब सेवा के लिए, संसार का तो संसार की शरीर की एक जाति है, एक बार है, और आपकी और परमात्मा की एक जात है। जीव रूप बने हुए तो जीव रूप बने हुए जड़ को लेकर के, तो जड़ता है ये हमारा स्वरूप नहीं है, ये स्वरूप है संसार का, संसार की सेवा के लिए। संसार सेवा करो और चाहे अपने को अलग कर लो, अपने को जड़ता से अलग उठा लो विवेक के द्वारा, स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर है, इनके इनके साथ मेरा संबंध नहीं है, अपने संबंध अलग कर लो, ज्ञान योग हो गया। और जो जड़ चीजों के जड़ चीजों के द्वारा सेवा कर देने कर्म योग हो गया, और भक्ति योग हो गया, वो सब कुछ है। भक्ति योग में दो विभाग नहीं है, ज्ञान में दो विभाग है। लोकों में ऐसा है कि भक्ति द्वैत में होती है, और गीता कहती है ज्ञान द्वैत में, ज्ञान द्वैत, द्वैत ज्ञान है, अद्वैत भक्ति है। सत और असत है ये दोनों ज्ञान मार्ग में है, ना सतो विद्यते भाव ना भाव विद्यते सत, दो ज्ञान मार्ग में है। प्रकृति में पुरुष से विद्य नारी उभाव भी, ये दोनों ही उभय और दृष्टो सतुदर्शी भी, उभय उभय देखा इधर चेन दो हो गए। और भक्ति मार्ग में जाते सत सत से हमारा सत असत में ही हूं तो अद्वैत होगा, वहां भक्ति होगी अद्वैत। सत असत सब परमात्मा है, अमृत चाहिए मृत्यु से सद सत सहा गति भरता प्रभु साक्षी निवास शरण प्रभव प्रहस्थानम विधानम बीजम तपा व्याम वर्षम निगलामी उत्सामी से अमृतम चाहिए मृत्यु से सत सत सहा। एक परमात्मा ये दो विभाग नहीं है, जड़ चित्र सब परमात्मा है वासुदेव सरोम। तो ये जड़ के द्वारा अपने परमात्मा के मन लगा दो, मन कैसे लगा, मन परमात्मा कैसे लग जाएगा। विषयान ध्यायत चित्तम विषयेषु विसृज्यते, विषयों का ध्यान करने से विषयों में आसक्ति हो जाती है, मन तल का तला का लग जाता है। और मां मनुस्मरते देती हूँ प्रवलिया थे, भगवान का चिंतन करो तो मन अमन हो जाएगा, मन लीन हो जाएगा, क्यों मन वहां पहुंचता नहीं है तो खत्म हो जाएगा, मन का संबंध विच्छेद हो जाएगा। तो मन के द्वारा आध्यात्मिक उन्नति नहीं कर सकते, मन के द्वारा पारमार्थिक उन्नति नहीं होगी, अपने द्वारा होगी, आप खुद। तो आप लग जाओ तो मन भी लग जाएगी, इंद्रियां भी लग जाएगी, शरीर भी लग जाएगा, सब लग जाएगा। तो भक्ति मार्ग में भगवान में लगना खुद, तो सब कुछ परमात्मा का है, मैं परमात्मा का हूँ, ये परमात्मा के साथ एकता होगी। तो भौतिक चीजों पर लेकर चाहिए, भौतिक चीजों के द्वारा दुनिया की सेवा की जा सकती है। सेवा करने से क्या होता है कि जो जड़ता का प्रवाह अपनी तरफ है ना, भोजन करना है, आदर है, सत्कार है, महिमा है, पढ़ाई है, आराम है, सुख है, ये भौतिक चीजों को अपनी तरफ खींचता है तो इससे तो कल्याण नहीं होगा, पतन होगा। तो इसके द्वारा आराम दूसरों दे रहे, मान दूसरों, आदर दूसरों दे, भला दूसरों करना है, सबकी सेवा करना है, तो जड़ता का प्रवाह जड़ता की तरफ हो जाएगा, चेतनता बच जाएगी। और चेतन में केवल कर ज्ञान योग में लगोगे तो विवेक के द्वारा जड़ का त्याग कर आप अलग हो जाओ तो ज्ञान योग हो जाए। और इन जड़ चीजों को केवल संसार में लगा दो, अपने नहीं लगो तो कर्म योग हो जाएगा, और अपने आप को भगवान में लगाओ तो भक्ति योग हो जाएगा। तो भक्ति योग वास्तव में दोनों से विलक्षण है, वो अलौकिक है, द्वावी पुरुषो लोक है, वो उत्तम पुरुष तो अन्य परमात्मिक उदार्थ परमात्मा की अपराध प्रकृति है। तो इस वास्ते ये विभाग पहले समझना चाहिए कि मैं और मेरा शरीर ये दो चीज है, वो मेरे शरीर के साथ ही हमारे विजातीय सजातीय संबंध है ही नहीं। हमारा सजातीय संबंध है परमात्मा के साथ, शरीर का सजातीय है संसार के साथ। तो संसार की सेवा कर दो अथवा जड़ता से ऊंचे उठ जाओ आप तो सेवा करने में कर्मी होगा गया, आप अलग हो जाओ ज्ञानी होगा गया, और भगवान के शरण हो जाओ भक्ति होगा गया। तो भक्ति योग में है जो कि तुम इस भगवान शरण हो जाओ, क्योंकि अपना भी भगवान की है, परा भी परमात्मा की है। तो परमात्मा के सब कुछ शरीर इंद्रिया अपना सब कुछ भगवान के अर्पण कर दिया सभी, क्यों सदा सच्चा भगवान है, भगवान के अर्पण कर दिया जाए। इस वास्ते सबसे पहले इस बात की जरूरत है कि शरीर और शरीर दो है, गीता इसी पर चली है। दूसरे दर्शन चलते हैं वो प्रकृति पुरुष आदि को लेकर चलते हैं, गीता चलती शरीर और शरीर को लेकर, शरीरी और शरीर, शरीर वाला और शरीर, इनको लेकर चलती है। इस वास्ते सबसे पहले ये शरीर शरीर का भेद समझना चाहिए, और जड़ता है ये अपने लिए नहीं है, ये दुनिया के लिए है, भौतिक साधना है ये, और आध्यात्मिक साधना है अपने को अलग करना, और आस्तिक साधना है भगवान को अपना मानना। तो भगवान का हमारा संबंध है, स्वयं भगवान का हूँ मैं, मेरे भगवान ममहि वांसो जीव लोके जीव भूत सनातन, केवल मेरा अंश है ये, तो भगवान में लग जाना है, ये हुआ आस्तिक साधना। और अपने उस जड़ता से ऊंचा उठा ज्ञान साधना, और जड़ता के द्वारा संसारी सेवा करनी, ये कर्म योग। तो कर्म योग से चेतनता बाकी रह जाएगी, और चेतनता को लेकर जड़ का त्याग कर दो अध्यात्म साधना हो जाएगी, और भगवान के शरण हो जाएगी भक्ति साधना हो जाएगी। तो तीनों अलग अलग ठीक तरह से देता है। अब इसमें कोई शंका हो तो पूछो। शरीरी और शरीर दो है, तो फिर ये स्वयं क्या है? स्वयं खुद क्या है? खुद शरीरी, खुद शरीरी है, शरीर वाला है खुद शरीरी, और शरीर शरीर वाला है खुद। शरीर को अपना समझता है ये गलती है। शरीर देखो तीन बात है, ना तो अपना स्वरूप शरीर है, ना स्वरूप शरीर अपना है, ना शरीर अपने लिए है। शरीर मैं नहीं हूँ, शरीर मेरा नहीं है, शरीर मेरे लिए नहीं है, ये बात समझिए पहले। शरीर संसार एक है, तो इसके एक लगा देना ये कर्मयोग हो जाएगा, अपने को अलग किया जाएगा ज्ञान योग हो जाएगा, और भगवान के साथ भक्ति योग हो जाएगा। देखो अभी लोगों में प्रसिद्ध है, और पढ़ाई भी ऐसी होती है कि ज्ञान योग सबसे श्रेष्ठ है। ज्ञान योग, ज्ञान योग नहीं, ज्ञान योग और कर्म योग समकक्ष है, भक्ति योग श्रेष्ठ है। ये गीता के देखने से ऐसा मालूम होता है, विशेष बात है। भक्ति योग में ज्ञान योग भी आ गया, कर्म योग भी आ गया, क्योंकि अपरा प्रकृति को लेकर कर्म योग है, परा प्रकृति को लेकर के ज्ञान योग है, और स्वयं को लेकर भक्ति योग है। तो भक्ति अपरा परा दोनों भगवान का, भगवान की प्रकृति है ये। भूमि आपो लो वायु खंग मनो बुद्धि अहंकार भिन्ना प्रकृति सदा अपरा, ये तस्तु नियम प्रकृति विधि में परा तो परार अपराध दोनों परमात्मा की प्रकृति है, चाहे परमात्मा से माने गए। तो सबसे पहले ये बात समझने की जरूरत है कि शरीर और शरीरी ये दो चीज है। ये भौतिक शरीर मैं नहीं हूँ, शरीर मेरा नहीं है और शरीर मेरे लिए भी नहीं है। इसमें एक शंका आती है कि बड़े भाग्य मानस तनु पावा, बड़े भाग्य से मनुष्य जी मिला है तो इससे मालूम होता शरीर मेरे लिए है, अपने कल्याण के लिए शरीर मिला है ना मनुष्य शरीर, तो हमारे कल्याण के लिए शरीर हुआ, फिर हमारे लिए कैसे नहीं है। ये आती शंका ही बड़ी, शरीर मिला है परमात्मा की प्राप्ति के लिए, तो परमात्मा की प्राप्ति के लिए है तो शरीर का उपयोग परमात्मा की प्राप्ति में किया जाएगा, फिर शरीर हमारे लिए हो गया ना। तो शरीर में दो विभाग है, शरीर और शरीरी दो है, एक शरीरी एक शरीर है। तो शरीर में हमारे क्या है, हमारे जो विवेक है, मनुष्य शरीर बड़े भाग्य मानुष तन पावा, तो मानुष तन की महिमा है ये इस ढांचे की नहीं है, ये महिमा है विवेक की। ये बात साफ कही है, क्षितिज पावक समीरा पंच रचित दिया है अधम शरीरा, शरीर अधम बताया है। अरे बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सबसे दुर्लभ मानुष दे ही जीव चरत जात दे ही दुर्लभ चीज, और अधम शरीर दो बैठेगी नहीं बात। तो शरीर तो अधम ही है, परंतु शरीर में जो विवेक शक्ति है वो मनुष्य में विशेष है, वो विवेक शक्ति का नाम मनुष्य है, मनुष्य ढांचे का नाम नहीं है। तो विवेक शक्ति से जन का त्याग करके परमात्मा प्राप्ति करो, चाहे विवेक शक्ति के द्वारा जनता संसार में सेवा में लगा दो तो जड़ता का प्रभाव उधर हो जाएगा, आप चेतन बच जाओगे, अथवा इनका विमुख होकर अपने चेतन में लग जाओ, अथवा भगवान में लग जाओ। ये तीनों योग है। भक्ति में तो विवेक की अपेक्षा नहीं रहती, अपेक्षा अवश्य सब रहती, विवेक की सब में आवश्यकता रहती है। इस बात भगवान पहले विवेक ही बताया, परंतु विवेक की प्रधानता ज्ञान मार्ग में है, इसमें विवेक की प्रधानता है, इसमें विश्वास की प्रधानता है, भक्ति में विश्वास की प्रधानता है, बिन विश्वास भक्ति नहीं थे इंद्र भी राम। विवेक की प्रधानता नहीं है, प्रधानता विश्वास की है। ऐसे ज्ञान मार्ग में विश्वास की आवश्यकता है, मानो विश्वास की प्रधानता है भक्ति मार्ग में, विवेक की प्रधानता है ज्ञान मार्ग में, पर ज्ञान मार्ग में विश्वास की भी जरूरत है और भक्ति मार्ग में विवेक की भी जरूरत है। तो कर्मा भाई ने तो विवेक काम में नहीं लिया, भले मत लो कोई बात नहीं, विवेक काम मत लो, विवेक काम में लिया है, विवेक काम में नहीं ले तो जड़ता का आदर कहाँ गया है। किसी भक्त ने जड़ता का आदर किया तो बताओ, शरीर का आदर किया हो, मान पढ़ाई का आदर किया हो, भोजन पदार्थों का रुपयों का आदर किया हो तो बताओ। तो विवेक विवेक उन्होंने काम आ गया, लेने की जरूरत नहीं पड़ी, भगवान की तरफ लगने से जड़ता से विमुक्त आओगे आप ही। आप जब जड़ता विमुक्त नहीं हो तो परमात्मा कैसे लगेगा। तो विवेक का काम हो गया ना, जड़ता का विवेक जल चित्र का विभाग तो भगवान में लग गया, जड़ता की उपेक्षा हो गई, तो विवेक आएगा इसमें। मुख्य विश्वास की बात है और ज्ञान मार्ग में विशेष विवेक की जरूरत है, उसमें विवेक की प्रधानता है, उसमें विश्वास की प्रधानता है। अब संदेह तो बताओ, संशय तो शरीरी को जीवात्मा मान ले तो वो हर्ज है क्या? कोई हर्ज वो नहीं, जीवा तो मान लो, शरीरी है वो, जीव तो जीव है ही। इसको भगवान ने अपरा प्रकृति परा प्रकृति बताया, मैं परम जीव भूतम महाभाव इंद्र जीव का साहब भगवान का है, जीव भूत परा प्रकृति है मेरी, तो चेतन है जो जीव ही है, जीव परमात्मा का अंश है, तो परमात्मा से संबंध है, शरीर संसार का अंश है, इसको शरीर के संसार का संबंध है, तो शरीर के द्वारा सेवा करो और अपने द्वारा भगवान में लग जाओ। भगवान में यहाँ दो बात है, चाहे अपने स्वरूप में लग जाओ चाहे भगवान में लग जाओ। अपने स्वरूप में ज्ञान मार्ग हो गया, भगवान में भक्ति मार्ग हो गया, अलग अलग चीज पर साफ साफ। जीव तो जब तक ही है जब तक वो जड़ से संबंध है, जीव तो तब तक ही है, जीव संज्ञा तो जब तक वो जड़ से संबंध है, जड़ से संबंध है तभी जीव संज्ञा है। हाँ, तो जड़ से विमुख होना पड़ेगा। सन्मुख हो जीव मोई जब ही जन्म कूट एक नाश नहीं तब ही, तो भगवान के सन्मुख होने से जड़ता से विमुख होना ही पड़ेगा। परमात्मा तो है सेवा के लिए है, परमात्मा हमारे सामने है सेवा के लिए। जब सेवा करे एकांत में तो भगवान में लग जाए, और कार्य करे तो भगवत स्वरूप संसार की सेवा करे, तो सेवा रूप से आ जाए, सेव रूप से भगवान आ जाएंगे। स्वकर्मा तो जो है आप तरह से समझ गया है। जब तक जड़ता से संबंध है तभी तक जीवात्मा है, नहीं तो परमात्मा है। तो फर्क जाएगा, जड़ता का संबंध भगवान के चिंतन से भी जड़ का संबंध छूटता है, और विवेक से भी छूटता है, और कर्मयोग से भी सब संसार के लिए छूटता है, तीनों छूटता है। जड़ता का संबंध छूटे तीनों से, कर्मयोग में जड़ता संसार में लगा दी, ज्ञान योग में जड़ता से खुद ऊंचा उठ गया, और भक्ति में भगवान में लग गया। जड़ता क्या समय होगा, समय हुए खास। मैं कहने का तात्पर्य ये है कि अपने पास जो शरीर और सामग्री है ना, इनके द्वारा हम कल्याण इनके द्वारा नहीं कर सकते, इनके त्याग के द्वारा करते। इधर ध्यान देने के मेरे विचार है। मेरे कहने का तात्पर्य है कि मन इंद्रियां शरीर के द्वारा परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती, इनमें जो आसक्ति है, कामना है, प्रियता है, महत्ता है, इसका त्याग करने से परमात्मा की प्राप्ति होगी। जड़ विभाग अलग है, चेतन विभाग अलग है, शरीर और शरीरी यही पहले वर्णन आया है। सेवा में त्याग जड़ को लगा दो, ऊंचा उठ जाओ चेतन में लग जाओ, और भगवान में लग जाओ, आप सब ठीक हो जाओ, दोनों परमात्मा में लग जाएंगे। सब भगवान के एकांत में भजन सुनो, भगवान मन लगा दो, और व्यवहार में भगवान की सेवा करो। भगवान का स्वरूप क्या है, जो सामने प्रकृति है भगवान है, सब जगह ईश्वर रूप है। तो आसक्ति हटानी जरूरी है या इनसे सेवा करनी जरूरी है? दोनों बात है। आसक्ति हटाओ तो सेवा होगी, सेवा हो तो आसक्ति हटेगी ही, आसक्ति सेवा दोनों साथ नहीं रहेगी। पर ठीक हो जाएगा आप साहब, संसार की प्रियता है, जड़ चीज होगी, यही बाधा है। खास बाधा क्या है कि जड़ चीजों के द्वारा जो हम सुख लेते हैं, ये सुख की आसक्ति है, ये खास बाधा है। मैं सुख लेना छोड़ दूं, फिर चीज पड़ी है जरूरी है कि मेरे पे भार है कि मैं उसको कहीं लगाऊंगी? हाँ तो लगा दो, फिर ठीक हो जाएगा। मैं लगाऊं पड़ी रहे, मेरे को तो रस लेना छोड़ना है। कोई वस्तु है मेरी, उसमें आसक्ति है, रस बुद्धि है, भोजन है मेरा, उसमें रस नहीं है, इच्छा नहीं है, तो अब जरूरी थोड़ा या मैं रस छोड़ने के बाद उसको दूसरे को बांटूं कि खिलाऊं? आसक्ति, आसक्ति मिटने के बाद यदि उन चीजों को पड़ी रहे तो क्या हर्ज है? कुछ आसक्ति पड़ी रही हो, आसक्ति छोड़ दी और वस्तुएं पड़ी है, तो क्या हर्ज होया? बैंक में कितने रुपए पड़े हैं? बैंक में कितने रुपए पड़े हैं? अपन क्या मदद है? चोर ले जाओ, डाकू ले जाओ, अपन क्या फर्क पड़ता है? बैंक में चोरी हो गई, आप क्या फर्क पड़ा? आपकी तो ममता में आप बताती है, ममता चाहिए हम पड़ी रहो, कहीं पड़ी रहो। आपने एक जगह फरमाया है कि ये सेवा करने की जो इच्छा है ना, ये भी एक व्यापार हो जाता है ढूंढ के सेवा करना, कि मेरे पास कोई वस्तु है किसी को दूं लगाऊं, तो ये भी आपने इसको अच्छा नहीं माना एक जगह। एक क्या सेवा खोज खोज कर करें, ये सेवा करूं, मैं सेवा में लगाऊं, ये भी एक व्यापार हो जाता, आपने इसको भी अच्छा। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। मैंने एक पुस्तक पढ़ा, बड़ी विचित्र बात पढ़ी, मैं तो आश्चर्य हुआ कि अपनी वस्तु समझ कर देने के समान कोई पाप है ही नहीं। अपन शुभ देख दो सहज गुणा पुण्य होगा अगर एक गुणा दान सहज गुणा पुण्य तो एक रुपया का त्याग किया हजार के साथ जुड़ गया अपनी है ही नहीं उसी की पटा तो अपनी है ही नहीं मोर में बात ये है बढ़िया सेवा करता है तो मैं दान देता हूँ तो दान में तो जुड़ेगा संबंध अधिक और उस वस्तु हमारी नहीं देखो वस्तु संसार की है इस बार संसार दे रहा है कर्मयोगी यार ज्ञान योग संसार से ऊंचा उठता है यार भक्ति योग भगवान को देता है भगवान देता नहीं भगवान का ही मैं हूँ भगवान की पदार्थ है भगवान की भगवान है अपना जाना क्या है अपने तो भगवान के चरणों में चला जा रहा है बस अपनी परवाह ही नहीं तो अपने नहीं है परिजन तो क्या है कोई हर्ज बोली अपने नहीं है मकान बैठा हो आराम लेते हो बड़ी दुख थोड़ा ही होता हमारे को अब चले जाओ फिर दरअसाई हो जाए तो हो जाए मेरा पद है ये मैं और मेरा ही बंधन है मैं और मेरा मैं मेरे की देवड़ी गली बंदी हो संसार मैं और मोर तो अपनी माया जय बस कीने जीव ने गाया निर्ममो निरहंकार शांति मती की स्थिति तो शरीर न मैं हूँ न मेरा होती जाएगी एक पागल हो पागल रेत फांकतो कीड़ी नगर माते रेत खाओ तो अच्छा तो मैं बिन रोटी दी तो रोटी फेंक दी तो सेवा करने का जितना सुख होता है उससे ज्यादा दुख हुआ फेंकने का रोटी फेंक दी इसका ज्यादा दुख हुआ मेरे को किसको मेरे को अच्छा दुख हुआ आप जब दे देते हो उस देने वाली चीज के ऊपर आप अपना हक मानते हो ना तब दुख होता है अपना हक मानते हैं इसमें एक विलक्षण बात होती है अब मेरे को रोटी दो तो आप अगर स्वामी जी खावे तो आपने दी थी रोटी रोटी के बदले खरीद दिया स्वामी जी को स्वामी जी खावे यार तो दी कहा है आपने स्वामी जी पर धाव बोला डर बाद मेरी रेत में मैं खाऊं सब फेंक दू सब कुछ भी आपको क्या मतलब आप तो दे दिया मैं तो मैं काम फिर उससे ये प्रेरणा हुई कि चला के नहीं देनी तो वो आप खराब नहीं मेरा पण रहा उस आपका आपका मेरा पण नहीं तो खुशी हो तो मेरा घर क्या है आप बहुत कुमारी बनाते अब दे दिया आपने दे दिया दे दी तो हमारी उसकी होगी अब उसका अधिकार है कपड़ा मैं देऊ स्वामी जी को स्वामी जी जोड़ है तो ये कर देने पर अधिकार जमाया स्वामी जी को दी तो चीज और खरीदा स्वामी जी को देना कैसे हुआ देना मेरे को दे दिया मैं तुड़ी लगाऊ तो प्रसन्न होना चाहिए अगली चीज खुद ही अपनी चीज को लगावे तो आप बचा होता है आपके दिए हुए कपड़े को तुड़ी लगावे तो आता है मेरे कपड़े लगाओ तो मैं क्यों बारे क्यों आई तो बात हो जाए दुख नहीं होगा तो दुख क्यों होता है अपना पन छोड़ा नहीं अपना मन छोड़ा तो त्याग कैसे होगा अपना पन त्याग करना पड़ा स्वस्त निर्वृत्त के शक्ति पर स्वत्पादन दानम अपना पन न करके दूसरे की फ्रेंडी दूसरे की मालिक हो गया ये दान होता है अब उस पूरा अधिकार उनका हो गया अब खुशियां नहीं करे वो उसमें आपको दखल बोलने की जरूरत नहीं है बोलने का अधिकार नहीं है आपको जब चीज आपने दे दी तो फिर अधिकार क्या है अधिकार से मैं तो दी कहाँ है तो कन्यादान कर दिया तो कन्या दान कर दिया तो कन्या की चीज अपने काम की नहीं रही, तो कन्या के गांव का पानी भी नहीं पीते। कन्या दी दे दान दे दिया तो कैसे ले, दे दी कन्या दे दी उन तो हमें दे दी। अब दे तो सकते हो उनको, दहेजा दे दो, छूछक दे दो, जो दे दो दे देना में तो है, लड़े का अधिकार नहीं है। उनको कहने का भाव ये है कि लड़की को दुख देते हैं तब तकलीफ होती है, दुख देते हैं तो दुख दुख दुख दुख दुख तो न्याय है, कोई दोष नहीं है। लड़की को दुख दे उसमें तो भी पितापना है, तो वो आप लड़की को दुख दे तो आपको दुख होता है, पर लड़की को दहेज देने में आपको सुख होता है कि नहीं, तो इतना पड़ा अपना कोई हर्ज नहीं है। उसको आराम देने के लिए देना, उसको दुख न हो देना, ये अपनी लड़की के लिए है। क्या दूसरा कोई अपनी स्त्री को दुख देता है तो क्या उसमें आपको सुख होता है? अपनी कन्या को दुख दे दुख होता है कि दूसरे किसी की स्त्री है, कन्या है, किसी की कन्या है ही भाई, कोई दुख देता है उसका भी बुरा लगता है कि नहीं? कम लगता है, ममता है बुरी है। और दुख न दे किसी को ठीक बात है, दुख क्यों दे भाई? सर्वे भवंतु सुखिनः, सबके सुखी हो जाए, सबके आनंद मिले है। नारायण नारायण भाई, बहुत देरी हुई, गोविंद गोपाल की जय हो। राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा फाल्गुन शुक्ल त्रयोदशी विक्रम संवत 2054 10 मार्च 1998 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद मुरली मनोहर थोरा फीनासर बीकानेर में हुआ। राम।